Jedyne 1249 z kodem rabatowym taniej o 450 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wojciech Zawioła, dzień dobry, minęła 18. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. Zarzuty może usłyszeć były europoseł Ryszard Czarnecki. Mają związek ze sprawą tzw. kilometrówek. Izrael jest coraz bliżej uwolnienia zakładników i zniszczenia Hamasu, tak przynajmniej twierdzi szef izraelskiego rządu. Elon Musk zapowiada, że przeniesie swój biznes z Kalifornii do Teksasu. Przyczyną są zmiany w prawie dotyczącym rodziców i szkół. Prokuratura wydała postanowienie o przedstawieniu zarzutów byłemu europosłowi Ryszardowi Czarneckiemu. Chodzi o sprawę tzw. kilometrówek. Postanowienie otwiera drogę do przesłuchania podejrzanego, mówi rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Zamościu Rafał Kawalec. Jest to związane ze śledztwem w sprawie doprowadzenia Parlamentu Europejskiego do niekorzystnego rozporządzenia mieniem wartości ponad 200 tysięcy euro. Czyn obejmuje złożenie przez sprawcę 243 wniosków o zwrot kosztów podróży, które w ocenie prokuratury są nieprawidłowe. Ryszard Czarnecki wydanie przez prokuraturę postanowienia o przedstawieniu mu zarzutów traktuje jak sprawę polityczną. Jak powiedział nam, przed 2 laty oddał wszystkie środki, o które zwrócił się do niego Parlament Europejski. Ta prokuratury w Polsce sprawa dalej jest aktualna, chociaż Europarlament nie ma do mnie żadnych roszczeń. W tej sytuacji mogę powiedzieć krótko, szanuję prawo, nie będę utrudniać działań prokuratury. Byłemu europosłowi, którego od dzisiaj nie chroni immunitet, grozi do 10 lat więzienia. Przeciwdziałanie dezinformacji i cyberbezpieczeństwo były głównymi tematami rozmów wicepremiera ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego z litewskimi władzami. Podczas pobytu w Wilnie minister powiedział, że liczba ataków cybernetycznych ze strony Rosji wciąż rośnie. Wśród państw Unii to Polska jest nimi najmocniej dotknięta. Ataki te są kierowane przede wszystkim na infrastrukturę krytyczną. Tych ataków codziennie jest ponad 1000 adresowanych. Mają jeden cel, osłabić takie myślenie obywatela o państwie, że jest sprawne. Doprowadzić do zamieszania emocji, wzbudzić niepokój. Ale to samo też usłyszałem dzisiaj na Litwie. I Litwa, i Polska noszą dzisiaj na sobie ciężar tego, żeby odpowiedzieć cybernetyczną tarczą na to, co jest celem Rosji. A celem Rosji jest destabilizacja tego, co jest sojuszem północnoatlantyckim, czy wzajemnego wsparcia w ramach Unii Europejskiej. Krzysztof Gawkowski dodał, że przedstawił polskie rozwiązania oparty o system M-Obywatel, który może być wzorem dla innych państw. Izraelska opozycja naciska na premiera Benjamina Netanyahu w sprawie porozumienia z Hamasem. Szef rządu przekonuje, że dzięki działaniom wojskowym i dyplomatycznym Izrael jest coraz bliżej uwolnienia zakładników i zniszczenia Hamasu. W ciągu minionej doby w strefie Gazy zginęło 80 Palestyńczyków, a prawie 200 zostało rannych. Premier Benjamin Netanyahu mówi, że Hamas jest pod presją. Eliminujemy wysokich dowódców, tysiące terrorystów, trzymamy ich za gardło. Za tydzień szef izraelskiego rządu ma przemawiać w amerykańskim kongresie. Zdaniem lidera opozycji Jaira Lapida, premier powinien tam ogłosić, że zgadza się na amerykańską propozycję porozumienia zakładającą zawieszenie broni, wycofanie się wojsk Izraela z Gazy i wypuszczenie zakładników przez Hamas. Jeśli nie zamierzasz się zgadzać, to w ogóle tam nie jedź. Jedź do Kataru, Kairu i negocjuj. Do skutku. Według szacunków w strefie Gazy jest przetrzymywanych 116 izraelskich zakładników. Izrael nie ustaje w ostrzałach enklawy. W wojnie Izraela z Hamasem zginęło prawie 39 tysięcy Palestyńczyków, a prawie 90 tysięcy zostało rannych. Operacja to odpowiedź na atak terrorystów na Izrael w październiku ubiegłego roku. Zginęło wtedy 1200 osób. Michał Jędrkowiak, Polskie Radio. Ojciec Piotr, francuski duchowny katolicki, zmarły w 2007 roku, założyciel ruchu Emaus, został oskarżony o napaści seksualne na co najmniej 7 kobiet. Poinformowały o tym organizacje, które kontynuują jego dzieło pomocy najuboższym. W 2023 roku pojawiła się relacja o kobiecie, która była ofiarą napaści ze strony duchownego. Wówczas 3 organizacje zwróciły się do ekspertów o ustalenie, czy mogło dojść do innych takich przypadków. Oskarżenia są efektem raportu z ich pracy. Ustalone fakty dotyczą m.in. pracownic i wolontariuszek. 2 osoby opisały nieodpowiednie zachowanie o charakterze osobistym, które sprawiło, że czuły się niezręcznie. Jedna opisała propozycję seksualną. mną kilka innych próby kontaktu fizycznego bez ich zgody. Miliarder Elon Musk zapowiedział, że przeniesie siedzibę SpaceX z Kalifornii do Starbase w Teksasie, a platformę mediów społecznościowych X z San Francisco do Austin. Musk poinformował o decyzji w mediach społecznościowych. Stwierdził, że ostatnią kroplą była dla niego kalifornijska ustawa Safety Act. Chodzi o przepisy, które mówią, że nauczyciele nie mają obowiązku informowania rodziców o preferencjach ich dzieci w kwestiach ich seksualności i płci. Córka miliardera Vivienne Jenna Wilson, która złożyła w 2022 roku wniosek o formalną zmianę imienia oraz płci, stwierdziła, że nie chce już być w żaden sposób związana ze swoim biologicznym ojcem. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz dowiemy się, co w sporcie. Norbert Michalak. Ekwadorczyk Richard Carapaz wygrał 17 etap kolarskiego wyścigu Tour de France. Dzisiejszy odcinek można nazwać odcinkiem uciekinierów. Odjazd formował się niemal 3 godziny, a najlepiej poradził sobie Carapaz, dla którego to pierwsza wygrana w wielkiej pętli. Drugi był Brytyjczyk Simon Yates, a trzeci Hiszpan Enric Mas. Liderem klasyfikacji generalnej pozostaje Tadej Pogacar. Coś, co wydaje się już w zasadzie codziennością w europejskich pucharach i także na polskich boiskach, nawet w Europie jest nowością. Bośniacka piłkarska ekstraklasa dopiero od tego sezonu wprowadza system VAR, o czym donosi korespondent Polskiego Radia na Bałkanach Piotr Piętka. Piłkarska Federacja Bośni i Hercegowiny otrzymała zielone światło na używanie weryfikacji wideo podczas meczów tutejszej najwyższej ligi. Stało się to po wizycie dwóch ważnych menedżerów Światowej Federacji Piłkarskiej FIFA w tym kraju. Prezes bośniackiego związku Vice Željković zapowiadał wprowadzenie wideo weryfikacji już dawno, ale udało się to dopiero teraz. Wprowadzenie VAR na najważniejsze mecze ligowe jest kolejnym ambitnym projektem bośniackiej Federacji Piłkarskiej. Wcześniej wybudowano tu nowoczesne boisko o hybrydowej nawierzchni, łączącej trawę naturalną ze sztuczną. Związek chce systematycznie podnosić poziom piłkarzy także poprzez nowinki techniczne. Nowy sezon bośniackiej Premier Ligi rozpocznie się 2 sierpnia. Tytuł będzie bronić drużyna Borac z Banja Luki. W rywalizacji uczestniczy 12 drużyn. W przyszłym roku liczba ma być zmniejszona o 2. Piotr Piętka, Polskie Radio. A w naszej Ekstraklasie również przygotowania do nowego sezonu. Ten już rusza w piątek. Być może szansa na pokazanie się w drużynie Górnika będzie miał nowy nabytek Taufik Ismail. W minionym sezonie 24-letni pomocnik z Nigerii był zawodnikiem drugoligowego belgijskiego Beveren. W 30 meczach strzelił 6 goli. W pierwszej kolejce Górnik w niedzielę w wyjazdowym meczu zagra z Lechem Poznań. Kolejna ciepła noc przed nami, od 14 stopni na zachodzie, około 17 w centrum, do 21 na Lubelszczyźnie. Ale cóż z tego, skoro znowu będziemy musieli zmagać się z burzami, głównie w Karpatach i na Lubelszczyźnie. Tam wtedy wiatr do 80 km na godzinę. Zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na wschodzie początkowo duże. Na wschodzie przelotne opady deszczu także są przewidziane dziś w nocy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 2 2 7 3. Państwo dzwonią z ostrzeżeniami. Chciałem zameldować posłusznie i prosić kierowców poruszających się drogą wojewódzką 719 z Rzeszowa w kierunku Skierniewic. Minęliśmy łosie, które chyba ze względu na suszę szukają jakiegoś wodoboju i tam często przechodzą. Także bardzo proszę o ostrożność na odcinku Żylardów Puszcza Mariańska przede wszystkim. Ostrożności i bezpieczności, z pozdrowieniami dla całej redakcji. My również pozdrawiamy, a z tymi łosiami to proszę uważać naprawdę, bo nie dość, że szkoda zwierzęcia, to jeszcze mogą nam zrobić krzywdę. Coming out the woodwork through the open door, wishing for teraz czeka nas jazda do Paryża. Dariusz Urbanowicz już coraz bliżej stolicy Francji. Jadąc z Holandii, przejeżdża przez Belgię, a tam odbyły się igrzyska w 1920 roku. Sponsorem relacji jest Toyota, producent modelu Mirai, elektrycznego samochodu zasilanego wodorem. Jazda do Paryża. Dzień dobry, dotarłem już do Antwerpii i nadaję spod stadionu olimpijskiego, na którym w swoim czasie w 1920 roku rozgrywane były igrzyska olimpijskie, niestety bez Polaków. Wtedy polscy żołnierze zajęci byli walką z Rosją bolszewicką. Dziś ten stadion już nie ma w sobie takiej atmosfery stadionu olimpijskiego. Jest muzeum, więc zaraz do niego spróbuję zajrzeć. Tymczasem po drodze do Antwerpii mijaliśmy Bredę. To miejsce szczególne dla historii II wojny światowej. Jak to mówią, najbardziej polskie miasto w Holandii. Nie mogłem przepuścić takiej okazji. Można odwiedzić wiele takich miejsc pamięci, pomników. Memoriał generała Maczka, cmentarz honorowy generała Maczka. Nazywam się Klaudiusz Rogowiec, pochodzę z Katowic. Przyjechałem tu 10 lat temu. Matka Boska Częstochowska, mozaika ułożona niedaleko centrum miasta. Jest też czołg przekazany przez generała Maczka. Niemiecki czołg przekazany miastu. Janusz Bletek. I'm the son of Tadeusz Bletek, and Tadeusz Bletek was porucznik in the 11th Kompania Saperów. 11th po polsku. Ja nie, 11. 11. Kompania Saperów. Ja umiem bardzo trochę po polsku. Nie byłem w szkole, nie miałem kurs, tylko słowy. Mój pierwszy język jest francuski. I drugie jest po niderlandzku. Widziałem generał Maciek pierwszy raz w Mont Ormel, 64. Kiedy ten pomnik był, widziałem Maciek i Cumplak, all these colonels from the Polish army. I remember very well, I was still young. I'm Ad Figiel. Yes, I'm the son of Roman Figiel. Jestem synem Romana Figla, który wyzwalał Breda. My name is Hans Figiel. And I'm the youngest son of Roman Figiel. Oh yeah, we jesteśmy are z niego very proud bardzo dumni, bardzo dumni. Here there lay 157 dead soldiers from Mr. Maciek. W tym miejscu spoczywa 157 żołnierzy generała Maczka, poległych podczas wyzwalania Bredy. Maczek żył w Londynie, ale chciał zostać pogrzebany ze swoimi żołnierzami tutaj. Stąd się wziął tutaj jego grób. With his former soldiers, so he was brought over here to Breda. My name is Ruul Noga. Pracuję tutaj w Muzeum Maczka. Jestem drugim pokoleniem. Mój ojciec wyzwalał Bredę. And we are thankful for Maciek because he didn't bomb the city. Jesteśmy wdzięczni Maczkowi, bo nie zbombardował miasta. A taka wówczas była praktyka, że przed atakiem piechoty wojska pancerne i lotnictwo bombardowały miasta. Widzę, że macie tu mundur generała Maczka. To oryginalny mundur. Kilka lat temu ofiarował go muzeum syn generała. A co ciekawe, mamy okrągłą rocznicę odbicia z rąk Niemców Bredy. Było to w październiku 1944 roku. 80-lecie, tak, wyzwolenia miasta. I oni co roku tutaj tworzą takie trzydniowe obchody. Na ten dzień oni zawsze starają się w terminarzu umieścić mecz domowy i w ten dzień zmieniają nazwę stadionu na stadion imienia generała Maczka. Z okazji jubileuszu lokalny klub NAK Breda zagra w koszulkach dedykowanych pamięci Maczka i jego żołnierzy. Mają naprawdę tutaj mocny wyraz szacunku do tego, co zrobili polscy żołnierze dla nich i też bardzo starają się kłaść nacisk na edukację, żeby młodzi ludzie wiedzieli, dlaczego w Bredzie jest tak, a nie inaczej, skąd się to wszystko wzięło, bo nie ma co ukrywać, szkoły nie mówią o tym. No. Kończy się powoli dzień pełen wrażeń. Dziś czeka mnie nocleg w Brukseli i rano przebijamy się do Paryża, ale dziękuję i pozdrawiam. Dariusz Urbanowicz. Jazda do Paryża. Sponsorem relacji jest Toyota. Producent modelu Mirai, elektrycznego samochodu zasilanego wodorem. No właśnie, to był Darek Urbanowicz w drodze do Paryża. Przypomnę, że Igrzyska Olimpijskie rozpoczynają się 26 lipca. Oj, będzie sporo emocji, jestem o tym przekonany. A teraz Palmy, Serce Origami. Trójce, nadal o sporcie, ale teraz w takim kobiecym ujęciu. Sarine Wiegman była jedną z kandydatek na stanowisko selekcjonera reprezentacji Anglii po tym, jak pożegnał się z nią Gareth Southgate. Trudne nazwisko. To bardzo utytułowana trenerka, była mistrzynią Europy z kobiecymi reprezentacjami Holandii i Anglii, ale nie zastąpi Southgate'a. Zachodzi podejrzenie, że główną rolę odgrywa tu płeć. I tu przypomina mi się rozmowa w Paśmie Ludzie z Niną Patalon, trenerką kobiecej reprezentacji Polski. Ona również wskazywała wtedy na ten problem. Powinna to być kwestia kompetencji. Żeby ten człowiek, który prowadzi drużynę, był naprawdę dobry w tym, co robi, a niekoniecznie płeć jest określeniem jego umiejętności czy pracy całej. Natomiast jest inny aspekt, który warto poruszyć, jak rozmawiamy, to o szansach. Bo jednak jest więcej trenerów pracujących, jest mężczyzn więcej w sporcie. Dlatego wyrównywanie szans i szukanie, dawanie szans kobietom jest istotne dzisiaj, zwłaszcza w naszym kraju. Ponieważ mamy bardzo mało trenerek. Liczba, licząc od 2013, czyli kiedy było 65, do dzisiaj, kiedy mamy prawie 800, czyli 10 lat później mamy już prawie 1000 trenerek. To jest dobra liczba i pokazuje wykonaną pracę. Natomiast myślę, że cały czas to jest za mało, bo cały czas trzeba stwarzać szanse już nie tylko w piłce kobiecej, gdzie powinno być zdecydowanie więcej kobiet, ale generalnie powinno być więcej kobiet w sporcie i w piłce nożnej. Nina Patalon, pierwsza trenerka w Polsce z licencją UEFA Pro, a to jest bardzo poważna licencja, którą nawet mężczyźni mają problem zdobyć. Nina Patalon akurat ją posiada, prowadzi reprezentację Polski w piłce nożnej kobiecą. No i teraz o tym chcielibyśmy porozmawiać w studiu dr Justyna Kopczyńska, socjolożka Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Pani doktor, słyszała pani o tym, co mówiłem wcześniej, że jedną z kandydatek na objęcie reprezentacji Anglii w piłce nożnej, reprezentacji męskiej, była kobieta. Oczywiście bardzo szybko okazało się, że nic z tego nie będzie i z pewnością główną rolę odegrała tutaj płeć. Pani jest zaskoczona taką sytuacją? Zero zaskoczeń niestety. Mamy 2024 rok i nas to wciąż dziwi, że kogoś to może dziwić, a tak zupełnie poważnie. Mamy chyba też trochę złe wyobrażenia o tym, kim jest trener, bo jeśli faktycznie zestawimy kobietę i mężczyznę w sporcie wysiłkowym, takim związanym z jakąś wydolnością organizmu, no to kobiety są słabsze, bo są mniejsze, bo samice ssaków są zazwyczaj mniejsze. Mhm. Ale w byciu trenerem nie chodzi o to, żeby mieć lepsze osiągi niż zawodnicy, żeby pokazać najlepsze możliwe tempo, jakie jest do zrobienia, tylko żeby wydobyć z zawodników to, co najlepsze. Więc tu są kompetencje pedagogiczne, liderskie, umiejętność wyłuskania z tych talentów, które mamy, to, co najlepsze. I w tym kobiety są znakomite. I to ja się zgadzam absolutnie z panią trener, która przed chwileczką wypowiadała się, że kobiety nie mają tam szans, żeby w ogóle zaistnieć. Chociaż badania socjologiczne pokazują, że akurat w leadershipie takim, który właśnie wyłuskuje talenty, kobiety są znacznie lepsze i skuteczne niż panowie, którzy no, na wydolność, na siłę, na udźwig są oczywiście bezkonkurencyjni, bo mają inne organizmy. Ale na przykład oczywiście MKOL, czyli Międzynarodowy Komitet Olimpijski, to jest szczególny, jak pan redaktor sam przed chwilą powiedział, obszar, te zawody olimpijskie, to jest trochę inna historia niż piłka nożna na przykład w Wielkiej Brytanii, ale oni zwracają ogromną uwagę na te parytety tam. Od 96 roku w karcie olimpijskiej jest zapis o dbałości o równość szans mężczyzn i kobiet, ale jak to rezonuje? 13% tych akredytowanych trenerów olimpijskich, to są tylko kobiety. Znaczy tylko 13%, chociaż już te równościowe działania w agendzie na 2020+5 są zapisane eksplicite, że nie chodzi tylko o statystyki, ale o kobiety też na miejscach trenerskich, no bo to ma nam pokazać, że przecież to chodzi o coś innego niż tylko wydolność organizmu. No tak, ale pani doktor, bo my możemy sobie tak mówić, że dobrze byłoby, gdyby trenerką została trenerem, została kobieta trenerką piłkarskiej męskiej drużyny, ale chodzi też o odbiór tych zawodników. No jasne, ale jak pomyślimy o trenerach męskich, na przykład kobiecych drużyn, to jest wszystko w porządku, prawda? I kiedy popatrzymy nawet na... Mamy wiele przykładów. Prawie wszystkie zawodowe drużyny są trenowane przez mężczyzn. Ja akurat kibicuję skoczkom narciarskim, bardzo może niepopularny sport, szczególnie latem, ale jak popatrzymy na trenerów skoków narciarskich, tam nie wszyscy mieli znakomite osiągi własne. Tam część z nich, na przykład no, w kadrze nie osiągnęła tego wszystkiego, co mogła, bo ma inne talenty. Apoloniusz Steiner nie skakał, a Małysza nam wypromował na gwiazdę wszechczasów. sportów. Więc tutaj tego problemu nie ma, kiedy mężczyzna trenuje kobiety, bo to jest jakby naturalne. A w drugą stronę mamy z tym kłopot, no bo jednak kulturowo rola kobiety jest tą rolą słabszą, więc trudno, żeby słabsza uczyła lepszych, bo to nam gdzieś tu szwankuje. I faktycznie, szczególnie w sporcie, który jest mocno zmaskulinizowany i taki binarny płciowo, jest to trudne do przeskoczenia. Ale jak popatrzymy historycznie, to też nas to nie powinno dziwić. Gimnazjony, starożytna Grecja, piąty wiek przed naszą erą, czwarty wiek. No właśnie chciałem o tym ujęciu historycznym powiedzieć. No to historycznie przecież byli panowie, którzy tam w tych wszystkich wspaniałych budowlach na oliwione ciała pokazywali nagie. Kobiety tam nie miały wstępu, tylko wsparcie. Wsparcie kobiety były zapaśniczkami. Więc to też jest taka historia ciekawa sprzed iluś tam wieków. I to był męski świat. I w tym sensie... jeszcze mamy XIX i XX wiek, kiedy sport się organizował i wtedy mężczyźni dyrygowali. Niewiele się zmieniło, szczerze powiedziawszy, chociaż w 2022 roku to znów MKOL powołał do wszystkich komisji, które decydują w sprawie sportu, organizacji sportu, równą liczbę kobiet i mężczyzn, więc komisje są już sparytetyzowane, czyli są właśnie wyrównane. Natomiast no, historycznie ten sport był męski, chociaż jak mówimy o czymś, co było 5 wieków przed naszą erą, no to dość dawno. Moglibyśmy się już oduczyć tej wizji, że to jest tylko męski świat. Pierwsze zawodniczki na olimpiadach to jest 1900, no to mamy 120 lat kobiet na olimpiadach. W Tokio 48% było zawodniczek do 52 mężczyzn, więc prawie równo. Czekamy, że w Paryżu będzie pół na pół. Też jest takim elementem znaczącym to, że ci chorąży, którzy wnoszą te flagi na stadion, już ponad 90% komitetów olimpijskich zdecydowało się, żeby kobieta była w tych pakietach chorążych, żeby pokazać, że kobiety też trenują. Wciąż mamy kulturowy problem z tym, żeby zaakceptować kobietę na stanowisku wyższym niż mężczyzna i nie tylko w sporcie. Nie, może to nie jest temat na dzisiaj, ale faktycznie jest taka bariera, ale sport był faktycznie kulturowo, historycznie po prostu zmaskulinizowany. I jeśli mówimy jeszcze o wydolności organizmu, no, która właśnie jest biologicznie odmienna u kobiet i u mężczyzn, no to mamy trochę trudniejszą sytuację. Tym bardziej, myślę, istotne jest to, co powiedziała pani trener, że należy dawać i gwarantować równe szanse. Bo to, że kobieta nie pobiegnie tak szybko na setkę, bo przecież mamy inne predyspozycje, to nie znaczy, że nie może lepszego zawodnika, który wygra wszystkie olimpiady, wytrenować, a takie dowody też mamy. Więc w tym sensie, na tym poziomie gdzieś tam trenerskim, oczywiście nie główny trener, bo tam kobiety nie dopuścimy, ale w tych sztabach trenerskich są kobiety, są konkursy na trenerkę roku przecież. To na przykład PKOL organizuje gdzieś tam na popularyzację sportu i na trenerki, które osiągają znakomite sukcesy z kobietami i z mężczyznami, więc to się da zrobić, ale tą wizję musimy przewalczyć. I to nie chodzi o to, żeby jakąś opresją tutaj walczyć, ale żeby pokazać, że tu są inne kompetencje ważne. To nie jest Usain Bolt, który ma przeskoczyć tą setkę w ułamek sekundy, tylko ma być ktoś, kto rzeczywiście z tego małego chłopaka, młodego mężczyzny zrobi Usaina Bolta pewnego razu, który to zrobi, osiągnie i te medale zdobędzie jako team, bo przecież sport jest drużynową grą, a nie tylko indywidualną. No tak, ale mówimy tutaj też o piłce nożnej, która jest zupełnie innym światem, no bo po pierwsze sport, który był zdominowany przez mężczyzn przez bardzo długi czas, dopiero niedawno kobieca piłka nożna zaczęła się rozwijać, no i to jest dowodzenie dużą grupą mężczyzn, no to jest nie do przeskoczenia. O wysokim wyobraża poziomie pani, że, testosteronu. Wyobraża sobie pani, że Sarine Wiegman rzeczywiście obejmuje reprezentację Anglii męską, jaka to byłaby rewolucja? Jeśli miałaby autorytet, tak jak sędziowie, no sędzie. No właśnie, o to chodzi, ten autorytet. Sędzie. Jeżeli są sędzie, ostatnio widziałam też śmieszny film w internecie, jak jedna z pań sędzi, bo to nie sędziny przecież, tak, zażartowała z chłopaków na boisku, pokazując kartkę gdzieś tam ze spodni wyjęła, tylko chciała przetrzeć nos. I śmiechom nie było końca. Ta konsternacja wśród tych chłopaków, to było coś pięknego. Ona ma mieć autorytet nie zbudowany na sile i tężyźnie fizycznej, tylko na tym, że jest kompetentną kobietą, poza płcią niejako, na swoim stanowisku. Więc oczywiście piłka jest zmaskulinizowana, oczywiście piłka to jest bomba testosteronowa i to też jest pewna kultura oglądania piłki, prawda, przeżywania tych meczy w pubach, no Wielka Brytania, no to oczywiście, no nie przy soku pomidorowym się świętuje te sukcesy, choć ostatnio im nie wyszło, ale jest to po prostu świat, który jest tak też hermetycznie tworzony jako pewna ikona kulturowa. Tu już nie chodzi o sam sport, ale chodzi o tą całą otoczkę tego stylu życia piłkarzy, fanów piłki nożnej, no i to jest męski świat. Zresztą kobiecy przecież futbol jest niedoinwestowany. Kobiecy futbol, no to jest, można powiedzieć, taki futbol semi-amatorski i ja mówię to z bólem serca. To się zmieni. Daj Boże, ale na razie mówię to z bólem serca, bo absolutnie nie ma to nic wspólnego z amatorszczyzną, ale nie emitujemy przecież tych, nie transmitujemy tych meczy tak często jak ostatniego Euro na przykład, nie? A wie pani, że w reprezentacji olimpijskiej Polski jest więcej kobiet? Bardzo mnie to cieszy, ale to z perspektywy socjologicznej. Ja ze sportem jestem właśnie zaangażowana poprzez media i telewizję, więc myślę, że nie powinnam się wypowiadać na temat właśnie tego, ale są drużyny zmaskulinizowane. To wciąż nie jest tak, że jesteśmy wszyscy gotowi

296,36 zł wyniosła w czerwcu średnia cena koszyka zakupowego zawierającego najpopularniejsze artykuły codziennego użytku, a to oznacza, że po raz pierwszy od dłuższego czasu nieznacznie obniżyła się zarówno w skali miesiąca, jak i w porównaniu z poprzednim rokiem. Spadek cen notowano w 7 z 13 badanych sieci sklepów, mówi Kamil Kruk z ASM Salesforce Agency. Spadek odnotowaliśmy w przypadku produktów tłuszczowych, w mięsach, rybach i na biale. W najbliższych tygodniach handlowcy nadal będą prowadzić letnie promocje na wybrane grupy produktów. Trzeba się jednak spodziewać, że z powodu wielu upalnych letnich dni ceny takich produktów jak napoje będą utrzymywać się na wyższym poziomie. Ciekawe będą kolejne wyniki, bo eksperci coraz głośniej mówią o tym, że sklepy jednak przerzucą na klientów odmrożenie stawki VAT na żywność i że zrobią to właśnie latem. Dobre informacje płyną ze stacji dla kierowców aut spalinowych, bo w tym tygodniu tanieje benzyna oraz olej napędowy i nie zmieniły się ceny LPG. Jak podał epetrol.pl, najtańszą benzynę 95 można kupić w województwach warmińsko-mazurskim i świętokrzyskim. W tym drugim najtańszy jest również diesel, a autogaz najtaniej zatankujemy na Warmii i Mazurach. Na warszawskiej giełdzie dziś dominowały spadki. WIG20 stracił ponad 1,2%. Dolar kosztuje obecnie 3,93 zł, euro 4,29, frank szwajcarski 4,44, a funt brytyjski 5,11 zł. Niespokojna, burzowa pogoda w południowo-wschodniej części kraju. W pozostałych rejonach zachmurzenie z możliwymi przelotnymi opadami deszczu. Cały czas obowiązują ostrzeżenia przed burzami i upałami i tak będzie jeszcze przez jakiś czas. Dziś było w Polsce od 21 stopni nad morzem, 29 w centrum, do 30 stopni na Mazowszu, Lubelszczyźnie i ziemi przemyskiej. Jutro cieplej, od 24 stopni na północy, około 28 stopni w centrum, do 31 stopni na południowym wschodzie. Jedynie nad samym morzem, oczywiście chłodniej, około 20 stopni. 23 minuty do godziny 19 i w tej pół godzinie, jeszcze przed 19, oczywiście reportaż w Trójce, a teraz Open the Door, See What You Find, czyli otwórzcie drzwi, zobaczcie, co znaleźliście. prawie jak Oasis, no to właściwie Oasis. Noel Gallagher, High Flying Birds, tak nazywa się kapela Noela Gallaghera. No i Open the Door, See What You Find, utwór tego właśnie zespołu w trójce. No 18 minut do godziny 19. Reportaż w trójce. Zaprasza Anna Dudzińska. Kiedy wszyscy zerkają na polityczne zmiany we Francji, my oglądamy się na Francuzów mieszkających w Polsce. Dokładniej francuski. Mieszkała w Paryżu i Marsylii, aż w końcu znalazła swoje miejsce na ziemi na wsi w okolicach Lubartowa. A wszystko z Marcinem. A pan Marcin kocha Lydię, nawet jeśli ta myli czasem polskie słowo łysy ze sformułowaniem fałszywy. Lidia mieszka w Polsce, a Francję nosi w sercu. To będzie uczta dla zmysłów w reportażu Agnieszki Czyżewskiej-Jacquemet, Marsylianka na prowincji. C'est rien, Théo. Non, non. Comment ça, non? C'est important. A po polsku to jest komunikacja psa. Co się dzieje tutaj? Na wsi... To ostatni dom, drewniany dom w Nowodwór. O, i znowu pan pracuje. Niestety. No cóż, jesteśmy na wsi. Jest. Coś trzeba czasem skosić. Czasem. O, będzie herbatka, będzie aperitif, les olives, les cacahuètes. Zapraszamy. O, tak, prawda. Prends ton verre, mon petit. Théo, arrête, chérie. Chut, doudou. Chut, chut. No tak, to jest nasze pierwsze miejsce właśnie na wsi. Bo zawsze mieszkaliśmy na miasto, nawet ogromne, duże miasto. Paris, Marseille, Paryż, Marsylia. To już 30 lat, tak. Wpadliśmy na siebie w Paryżu. Młodość. Taki fajny dzień. Pamiętam, ja jadłam sałatka w moim malutki pokój właśnie w Paryżu na 6. piętro bez windy. Pod Moulin Rouge, pod Montmartre. To był taki rok świeżo po tym, jak otworzono nam granicę. Początek lat 90. I mam takiego dobrego kumpla, postanowiliśmy pojechać i zobaczyć, co tam się za tą granicą na tym zachodzie dzieje. No i w pewnym momencie wylądowaliśmy w Paryżu. Zapytałem mojego kumpla, czy nie znalazł jakiegoś miejsca, żebym mógł się przespać, bo na drugi dzień szedłem do pracy. Mówi, a znam taką jedną śpiewaczkę. Chodzą i jest Marcin, takie coup de foudre. Od pierwszego wejrzenia, tak to mówią w Polsce. Młodzi w Paryżu z miłością to raj. Mieliśmy bardzo malutki pokój, ale to było nasze pałac. Dzisiaj mamy większą łazienkę niż pokój wtedy. Malutkie takie okno pod dachu, wysoko bardzo, wyobrażasz sobie, w Montmartre. I mieliśmy kawałek takiego nieba otwartego i było widać budynek opery. I milionów ptaków. Lidia wtedy dużo jazzu śpiewała, jak ją poznałem. To była ta piosenka z Michel Legrand, L'été 42. C'était l'été, dum dum, 42. J'avais 15 ans, pum pum. AOP, tak się mówi? AOP, po polsku. Appellation d'origine contrôlée, wiśnie z Nowodworu. No, tutaj rosną. Miejsce, w którym dom zbudowaliśmy, to było pole, tu nic nie było. Tutaj się kończyło siedlisko, tu była ta suszarnia do tytoniu, tradycyjna tutaj, regionalna, i żadnego drzewa tu nie było. To było pole po prostu. A wisienka taka... Jedna wychodziła z ziemi, a dzisiaj jemy owoce po 10 latach. Mm. No bo w tym czasie w Paryżu rozmawialiśmy z Marcin po angielsku, bo ja oczywiście zero słowo po polsku, Marcin zero słowo po francusku. No jedziemy do mojej rodzice, a moje rodzice zero słowo po angielsku. No i powiedziałam, że tu jest Marcin i no będzie ślub. No i musieli zaufać. Szedłem z założenia, że czas zrobi swoje. A czy zrobił? Nie wiem, to trzeba by zapytać mojej teściowej, co myśli na ten temat dzisiaj. No jest bardzo zadowolona. No tak, Marcinie, super. 30 lat później jesteśmy razem, mamy dwie piękne dzieci. A Marcin jest... Są szywy? Łysy. Teraz łysy. Jest średni wysoki, zielone oczy, niezły charakter. No jest fajny chłopak bardzo. Mocno pracuje, jak prawie wszyscy Polacy. Jakbym ktoś naprawdę poprosił, żeby opisać Lidii, to powiedziałbym, taka chudzina o wielkich włosach, co ciągle śpiewa. Budzisz się, schodzisz na dół, jest śniadanie, to słychać śpiew. Wychodzi do ogrodu, słychać śpiew. Jest tym śpiewem cały czas. A teraz ja się czuję tak trochę strażnikiem tego wszystkiego. Bo śpiew to jest coś, w ogóle muzyka to jest coś takiego, co ciągle na mnie robi wrażenie. I jak ktoś dostał właśnie taki dar i potrafi zrobić coś takiego, to ja bardzo chętnie się nim opiekuję. Po naszym ślubie dostałem możliwość pracy. Biegałem stacją jako kelner też trochę, ale w pewnym momencie też z racji swojego zawodu przywozłem z Polski swoje narzędzie, zacząłem robić troszeczkę biżuterię. No i tak po nitce do kłębka zacząłem szukać trochę klientów. Owszem, w pewnym momencie nareperowałem dla takiego pana okulary i on powiedział, że mi nie zapłaci, ale da mi wizytówkę. Dzięki tej wizytówce tam dało mi się znaleźć takiego fajnego klienta i pierwsze tak zamówienia się pojawiły, ponieważ strasznie poważnie do tego podchodziłem. Więc zacząłem jakieś tam niążki z tego mieć. A co to jest, Lidziu? Nie wiem do końca, ale to jest taki chleb, ale tylko ziarne. Dużo, dużo, dużo ziarne. Dalej była ekografia. Lidzie mi przyniosła ekografię ze zdjęciem Mateusza. Wzięliśmy kredyt jako pracujący ludzie, jako dorabiający się ludzie, wzięliśmy kredyt na mieszkanko. I pamiętam w ten dzień, w którym przyszliśmy pierwszy raz do naszego mieszkania, dostaliśmy od notariusza klucze, weszliśmy do środka, nie było nic. Siedliśmy na podłodze, w tej sytuacji normalne zachowanie, każdy by się zachował w ten sposób, byłby w końcu mamy nasze cztery ściany u siebie, a u nas to było zupełnie co innego. Takie poczucie klęski. Że znaleźliśmy się w bloku, w mieszkaniu, wiesz, to tak jak w pudełku w konserwie troszeczkę, wiesz, że to nie o to chodzi, że to nie jest to fajna rezydencja z kimś tam basenikiem dla dzieci, to jest super, z ładnym tym, ale to nie było to. I za każdym razem, jak żeśmy na wakacje przyjeżdżali tutaj, a Litka, pamiętam, że to ona mówiła, kupmy coś tu, cały czas życie nas pchało, bo jak się pokazało to miejsce, w które wpadliśmy, które nas tutaj, to bardziej to miejsce nas wybrało, a nie żeśmy wybrali miejsce, że w pewnym momencie zdaliśmy sobie sprawę, że to nie tam, że to tu. Mieliśmy 40 lat, to jak nie teraz, to kiedy? Ciągnęła mnie natura. We Francji więcej może asfaltu, za dużo nas wszędzie, a tu widać codziennie zwierzęta, tu blisko domy, to ta mocna, mocna natura. Zboża już dojrzewają. Zawsze miałem takie wrażenie, że tu tak troszeczkę jesteśmy jak na statku, wiesz. Za płotem się kołysze jedno morze, a z drugiej strony drugie. Może my sobie tak płyniemy. Mimo tych wszystkich tutaj gdzieś na horyzontach wiejskich budynków, etc., cywilizacja jest obecna, ale mimo wszystko natura też jest obecna. I słychać kosiarę. Ale nie tylko to słychać. Tutaj jest ptasie radio w tym lasku, który jest tutaj. Dudni. Nic nie jeździ, a las dudni. I to dudni tak, że to naprawdę robi wrażenie. To są maliny. Dzięki maliny właśnie nie zauważyliśmy, że mieliśmy maliny i jest bardzo, bardzo dużo. Są bardzo malutkie, ale smak cudowny. Spróbuj, częstuj. Przyniosła mi do mojej pracowni klientka w prezencie maliny. przedwczoraj, były jak z obrazka. Dwa razy większe niż te. Piękne bardzo. Bardzo piękne. Ale nigdy bym ich nie zamienił na te, które jemy. No bo tu jest aromat. Nauczyłaś się jeść ogórków kiszonych. Prawda, pyszne. I bigos. I moja ulubiona zupa botwinka. Och, jak trudno, że nie ma pyszne sery. To nie ma comté, nie ma crottin, nie ma, nie wiem, maroilles. Gdzie są? Jemy dość no, w francuski sposób, nie? Sałatka, surówek nie za bardzo robię, to zawsze sałatki. W domu nadal rozmawiamy po francusku, żyjemy po francusku. Z dziećmi rozmawiamy po francusku. Pielęgnujemy to świadomie. A co? Popom, popom. Narodowy Dzień Francuski. Le 14 juillet, 14 lipca. Będzie ognisko, będzie francuskie ognisko. Mamy naszą grupę Francuzów w Lublinie. Ile osób jest w naszej grupie? Nie wiem, ze 30 osób jest co najmniej już teraz, nie? Tak, tak, ale nie wszyscy będą tu. To przyjaciele, dużo artyści i nie tylko. Bo tak naprawdę twoje życie tworzą ludzie, z którymi żyjesz, z którymi współpracujesz, których spotykasz na co dzień. Tak, oczywiście ludzie. O, tu są bardzo fajni ludzie. Dużo się dzieje, się spotykamy. Czy rozumiemy właśnie. Pójdziemy, zobaczymy, gdzie będzie 14 lipca. Otoczaki zebrane z pola. Ze starego słupa elektrycznego zrobiony rożen. Zawiesiliśmy naszą girlandę tą kolorową. Drzewo porąbane. Kiełbasa kupiona. Stół to jest kawałek... Płotu, tak. Płotu. Stół jest kawałka płotu zrobiony. Marsylianka na... Prowincji. Marsylianka na prowincji. La Marseillaise en Provence. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé. L'étendard sanglant est levé. Théo! Qu'est-ce que c'est? Oh là là là là! Non, warto, warto bardzo. No i zobacz, znowu się rozpadało. Deszcz nam wejdzie do radia. I wiatr? I wiatr, tak, z wiatrem. Ale zobacz, wszyscy są szczęśliwi naokoło, że pada. Maliny są szczęśliwe. Słonecznik, topinambur. On se satisfait des plaisirs simples. Tak, rzeczywiście zadawalamy się prostymi rzeczami, bo chyba te są najprawdziwsze. No to też jest normalna kolej rzeczy. Młodość była, teraz jest to, co mamy tutaj. I to, co jest tutaj naokoło, nam mi jak najbardziej odpowiada. W związku z tym nie wiem, czy chciałbym wrócić gdzieś. A po co? I gdzie bym poszedł tym razem? Czy zmieniłbym drogę? Nie jestem przekonany, żebym zmienił. Tak czy owak, to jest czysta spekulacja. C'est vrai. C'est la vie. Z czego mamy się smucić? Że no, pada? Dokładnie. Viva Polska i vive la France. To znaczy viva Europa. Allez, santé. Santé, les amis. Santé. Na zdrowie. Na pewno. Poczuli Państwo te zapachy, smaki i ten deszcz? To była Marsylianka na prowincji. Piękna, wręcz sensualna opowieść Agnieszki Czyżewskiej-Jacquemet z Radia Lublin. Sabía que se rompía, está parpadeando la luz del descansillo. Una voz de la escalera, alguien cruzando el pasillo. Malamente, sí, sí, malamente. Mira, malamente, más que toma, malamente. Y yo, malamente.